Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím opět já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska to bude výjimečně o Microsoftu zase. Tento týden u nás vyšel takový článek o Surface Phoneu a budoucnosti Windows 10 Mobile a Lumiích a tak. No a dneska bychom si chtěli o tomhle povídat, co si od té budoucnosti slibujeme my, jak si myslíme, že to bude vypadat nebo nebude vypadat a tak podobně. Tak spoust. Aha, to chci slyšet jako první třeba. Tak co si myslíš tak jako o světě a o lidech? Jo, no tak jsem zděšený samozřejmě ze světa, z lidí, a mám strach, jak to dopadne a víceméně vesmír skončí za, no pro nás to bude za nekonečně dlouho. Život na planetě Zemi může být, myslím, ještě 2,5 miliardy let, než to sluneční záření začne být takový, že už bude slabý, myslím, nebo silný příliš možná vlastně. Já si teď ani nejsem jistý, jedno z toho, takže už to bude neobyvatelný tady pro nás stejně. Proto Elon Musk nás chce dostat na Mars, kde tam to záření bude potom tak příznivější. Příznivější, jo. Já jsem slyšel takový vtip, že vlastně Elon Musk, on má vlastně ještě tu druhou firmu, kde vyrábí ty auta, že jo? No, Tesla. Tak koluje internetem takový vtip, jakoby, že právě jakoby ta mise na Mars je záložní plán B pro případ, že by nevyšla záchrana planety s těma ekologickýma autama, že jo, jak on vymýšlí, takže... Ne, ale on v obou případech vymýšlí možnosti transportu, ale neřeší, jo, i v případě toho Marsu, vlastně on vyvíjí jenom ty dopravní prostředky a neřeší, jak by tam jako lidi žili vůbec, jo. No, jasně, no. Tam je to hrozně složitý, protože tam máš kosmické záření, radiaci, je tam prostě nižší gravitace, vlastně je to úplně jako mnohem horší podmínky, než ty nejhorší podmínky, které máš tady na Zemi, jo. Takže tam prostě nikdo neví, jak by to fungovalo, jak by tam se tomu přizpůsobil lidský organismus, co bychom tam jedli, jak by se tam, jo, je to prostě divný. No ale o tomhle dnešní podcast nebude, to ani není jako téma CNews vyloženě, ale tak vrátíme se zpátky k tomu Microsoftu a k těm Lumím. Asi se shodneme oba dva, že Lumie je mrtvá věc, že už žádná další Lumie nepřijde. Microsoft to sice ještě nepotvrdil oficiálně, ale jako je to víceméně jasný, protože všechny ty jako náznaky, které on měl, tak tomu odpovídají, protože nepředstavuje žádné novinky. Když mluví o budoucnosti toho systému svýho, tak říká, že jako je tomu zavázaný jako systému Windows 10 Mobile, a že bude podporovat stávající produkty, ale o těch nových vůbec nic neříká. Z jeho webů, nápověd a tady těchto oficiálních míst tak postupně mizí zmínky o Lumích, zeštíhluje vývojářský tým, ten, který se stará o ten návrh hardwaru, a vlastně už to je taky asi oficiální, že oni ten hardwareový tým jako sloučili s týmem, který připravoval Surface, že jo? Jo, jo, jo, plus ještě jak vyhazovali ty lidi z Nokia, tak si nejsem jistý z tuhle chvíli, jestli ještě tam někdo zbyl v tom Microsoftu, no, kdo ty telefony dělal. Tam je to takhle očesaný, že už to ani nemá kdo dělat, a takže Lumie nepřijdou, ale ten systém se pořád vyvíjí, ten, kdo používá, nebo kdo je zapojený do toho programu Windows Insider, tak v tuto chvíli už dostává jako první nějaký novinky, které se dostanou do té zase velké aktualizace, která se bude jmenovat, nebo která má kódové označení Redstone 2. A tam Microsoft se zatím zaměřuje na takový ty vylepšení režimu Continua, tady toho desktopového prostředí, který se vytvoří, když mobil nějaký silnější připojíš k nějaký dokovací stanici. A víš, který tam teďka novinky přibudou? No, ty jsi o tom psal, takže si to klidně můžeš říct. Jo, no já jsem jako čekal, že trošku teďka za mě převezmeš slovo, a tak evidentně jsi nepřipravený. Ne, tak já jenom ti nechci krást svou slávu, že jo? Jo. Ne, tak oni z toho zase udělají trošku víc, jakoby ten desktop. Jo? Teď to bylo jakoby desktop, takový ten něco jak desktop prostě byl ve Windows RT, něco takového hrozně omezený, ale teďka to vylepší, protože tam bude ten klasický okenní režim, jo, že už tam nebudeš muset mít ty aplikace jenom v celoobrazovém režimu, ale budou moci být v oknech, takže můžeš mít například dvě okna vedle sebe, třeba Word a Excel, Word a Edge, nebo dva panely Edge, což jako je super. Zase tam vylepší to ovládání klávesnicí a myší, bude tam na hlavní panel se dají potom připínat aplikace, co je hodně fajn, takže nabídka start už nebude stejná v tom desktopu a na tom mobilu, teďka v tom desktopu, tak tam to fungovalo tak, že se zrcadila ta nabídka z mobilu a ukázovaly se tam aplikace, které na tom desktopu nebyly. Jo? Takže oni tam byly zašedlí, ty dlaždice byly zašedlí, nefungovaly, bylo to divný, bylo to matoucí, no a teďka tam ta nabídka bude nezávislá. No a prostě přibude tam spousta jako takových drobností, který jenom naznačují to, co Microsoft chce dělat. Chce z toho dělat pracovní nástroj nebo pracovní systém. Nezaměřuje se už prostě na ty spotřebitele, jako to dělá Apple nebo Google, ale cílí na firmy nebo profesionály, kteří tam nepotřebují nějaký jako Snapchaty a Pokémon Go a tady tyhle jako cool aplikace, které používají miliardy lidí, ale prostě budete pracovní nástroj. Protože zjistil, že třeba u toho Surfaceu tabletu, tak to je taky, jako má tuhle tu cílovou skupinu, že to jsou ti profesionálové nebo firmy, nejsou to prostě běžní spotřebitelé, kteří tam na tom si budou přehrávat YouTube. A tam mu to s tím vyšlo relativně a tak věří, že mu tohle nakonec vyjde i u těch mobilů. Takže co myslíš ty, vyjde mu to? No, to bylo dlouhý vyprávění, mělo to nějaký začátek, košatý příběh, nějaký vyvrcholení a nějaký závěr. To jsi to hezky řekl, tak já nevím, co bych k tomu dodal. Jasně, jakože Lumie mizí, ale upřímně jako ty poslední třeba dva roky s Lumiem a stejně nebyly nějak zázrační, těch telefonů už potom nevycházelo moc, byly ještě doby, kdy Nadella řekl, budeme mít 6 telefonů do roka, už tehdy ale bylo jasný, že už to moc necílejí na ty spotřebitele, nakonec ani tenhle plán nenaplnili, že jo? Těch telefonů tolik nevyšlo a pak už zůstali u toho, že měli jsme tady Lumie 950, a jako tím to zhaslo. A teďka je jasný, že oni chtějí vydat telefon a že ten Surface Fold nějaký skoro 100% bude. Bude teda na jaře, jak si říkal. Ale už delší dobu je na tom Microsoftu vidět, že jako opravdu ten spotřebitelský trh mu za prvý uniká. Když tam něco zkouší, tak ani třeba není úspěšný a je otázka, jestli ho potřebuje. Nebo samozřejmě jsou v tom peníze, jako ne, že ne, ale ve chvíli, kdy tam bude tak jako paběrkovat, tak je logický, že se zaměří na to, co mu jde dobře. A Microsoftu šlo velmi dobře vždycky, od jak živa, cílit na ty firmy, že jo. Microsoft má spoustu, nebo měl spoustu nástrojů cílených speciálně na firmy. Ano, ve spotřebitelském sektoru se mu tehdy podařilo shodou okolností a díky umu uchytit se, že jo, Windows prostě pohání nebo poháněl většinu počítačů, to jako platí furt, ale v určitý době Microsoftu začal ujíždět vlak, bylo to po roce 2000, v podstatě Microsoft propásnul nástup onlineu, že jo, webu, jo, a později ty chytrý telefony, nějaký snahy tam byly, ale nedaří se mu. Windows Phone je debakl, tahle ta snaha už ztroskotala a je jasný na tom rebootovaném systému, který teda se teď jmenuje Windows 10 Mobile, tak na tom je taky vidět, že je cílený hodně už jakoby na ty firmy, že tam už ani s tím spotřebitelským sektorem počítat nemůžeš. A je otázka, jestli kdy počítat budeš moc, protože tam zase řešíme takový ten klasický problém, jakože nejsou aplikace, že jo. Co s tím, no, jako ono se to nelepší, za posledních 5-6 let se to nějak jako nikam nepohnulo moc. A já mám fakt obavu, že vzhledem k tomu, jak je tady zakořeněný Android / iOS, že nikdo třetí v podstatě už ani není schopný za stávajících podmínek ten monopol nebo duopol nalomit nebo prolomit, takže se s tím ani nedá moc dělat. Ale právě v těch firmách by Microsoft uspět mohl a to by samozřejmě teoreticky mohla být i nějaká výchozí pozice základová pro nějaký útok v budoucnu třeba na ten spotřebitelský trh, ale v tuhle chvíli jakoby proč by dával Windows ve firmách hlavně teda jakoby smysl? Právě protože ten systém jakoby Windows 10 je všude. A ty mobily s těma počítačima dokážou velmi dobře komunikovat. Plus samozřejmě jsou tady ty snahy jakoby udělat z mobilu počítač a to, jo, taky bude jakoby v první řadě důležitý v těch firmách. Ani ne tak možná u těch spotřebitelů. Takže si myslím, že jako jo, Microsoft podle mě by mohl uspět u těch firem. To je jako je bez debaty s tímhletím řešením. Na druhou stranu, jako víme, že Satya Nadella se nebojí zrušit produkty, které nejsou úspěšný a už tak jako delší dobu trošku visí otazník, co s tou mobilní edicí Windows, jo. Ale tady já si fakt myslím, že jako kdyby to zařízli, takže to prostě, ne, to nedává smysl, aby to zařízli, že jo. ve chvíli, kdy řeknu, že chcou mít jeden systém všude, tak dává smysl, aby ten mobilní systém nadále vyvíjeli, protože bez něj by prostě neměli tu prezenci na těch mobilech a oni ji tam potřebují, byť je ten dosah hrozně malý. A když ty mobily nikdo nekupuje, tak proč by spali peníze do vývoje systému, když ho nikdo nemá, nebo když ho nikdo nepoužívá, nechce ho, nekupuje? No, víš co, a tak tady jde o to, že oni to potřebují ještě zkoušet, že jo? Teďka ten Windows 10 Mobile, že jo, to je rebootovaná. Ale oni jsou v té fázi zkoušení prostě už 6 let, nebo jak dlouho? Jo, ale teď jakoby to teprv, víš co, když tady je to hrozně těžký, teď si teprv jakoby spousta věcí takzvaně dosedá. Teď máš opravdu jeden systém všude. Vyvíjí to jeden tým, takže ty softwarové produkty skutečně jsou provázané, což třeba dřív jakoby fakt nebyly, tam byly nějaké snahy, ale bylo to hrozně roztříštěné, nedělalo to, co by mělo přesně. A teď si myslím, že ty problémy jakoby upadají. Plus teda teďka nastupuje to kontinuum, což si myslím, že by taky mohlo zamíchat těma kartama. Takže i kdyby třeba ztráceli nějaký peníze, a jakože oni budou ztrácet peníze na těch mobilech, tak podle mě pořád ještě dává smysl, aby to pár let zkoušeli. Jo? Když za dalších, já nevím kolik, třeba 4-5 let to nikam nepovede, tak to můžou definitivně zaříznout. Jo? To je jasný. A klidně bych se vsadil, že to takhle dopadne. No, jako je to možný, no, když se to neuchytí. Ale já zase věřím tomu, že z toho kontinua by se mohla stát velká věc. Je to velká věc, ale pro minimum lidí. Já jsem samozřejmě nadšený z téhle myšlenky už kdysi dávno. Ještě než Microsoft tady tohle představil, tak jsem si jako tak v duchu jako dokázal představit, že jednou fakt budeme nosit ten počítač v kapse, že to bude jako mobil a že doma si ho připojím k tomu monitoru, ke klávesnici a myši a budu to moci používat jako klasický počítač. Ale jako čím dál víc mě tahle myšlenka jako přestává bavit nebo zajímat nebo ztrácím v ní důvěru asi. A proč? Já nevím, jako nevidím tam moc velkou výhodu oproti tomu, že mám jako mobil zvlášť a mám ten počítač zvlášť, protože i tady tyhle dvě jakoby nezávislé platformy se dají propojit nějakým způsobem. Ukazuje to Apple, který má iOS a macOS jako docela dobře propojený, máš tam sdílenou schránku, přes síť se ti tam můžou jako synchronizovat soubory, a můžeš na počítači můžeš přijmout hovor nebo přečíst si SMSku, jo, a tak. Takže to je jako víceméně to, co já jsem si od toho představoval, co jsem od toho čekal. A jako už potom pro mě nemá tu výhodu, že mám ten mobil, nebo že mám ten počítač v mobilu v kapse. No tak jako nevím, máš třeba data, že jo, uložený jakoby v tom telefonu a už je nemusíš tahat nikde přes cloud, jo. To se asi vždycky uvádí jako takový častý příklad. Jo, ale tak zase můžeš domít doma uložený nějakým NASu nebo jinakým jako souborovým serveru a mít to synchronizovaný jako rychle, nemusíš to tahat jako přes internet, že jo. To můžeš, i když to asi není úplně mainstreamový řešení, si myslím. Jo, ale tak samozřejmě může se ukázat, že je to slepá nějaká větev, ale já si myslím, že by to jako dlouho se čekalo, aby tady tohle vzniklo, takže musí být jako výkonnější chipsety nebo jako výkonnější mobilní hardware. Ten už je teďka docela dost výkonný, ale prostě pořád není tak výkonný, jako jsou ty počítače. Tak co můžeme soudit z těch Lumia 950, tak i když jako papírově jsou hrozně výkonný, tak jakmile z toho uděláš osobní počítač, tak je to úplně zoufalý, že jo? To se nedá skoro používat. To je velká nouzovka. Úprava fotek na tom bude trvat dlouho, nehledě na jaký jako stříhání videa, nebo to, co právě jako chtějí dělat ti profesionálové na tom, že jo? Ty, ale já si ale jako třeba nemyslím, že tohle to je věc, která by cílá na ty profesionály. Ty budou vždycky potřebovat nějaký speciální, velmi drahý, výkonný počítač, že jo? Tohle spíš podle mě se hodí v kanceláři. Představ si, že máš jakoby telefon, ve kterém vlastně máš domácí počítač i pracovní počítač, že jo? To už jako dává nějaký smysl, ne? Prostě ty si to přineseš do práce a máš tam to svoje pracovní prostředí, jo? Zároveň máš tam ty data, jo, na tom jednom zařízení, takže je furt přenášíš sebou v kapse. Já si myslím, že to jako není úplně marná myšlenka. Pokud ten hardware bude dost výkonný. Ale dneska můžeš mít počítač integrovaný v monitoru, nebo máš takový ty malý krabičky s nějakými jako notebookovými vnitřnostmi, který se ti jako schovají někde na stole. Já tam furt nevidím jako nevidím tam výhodu toho mobilu. Ale je to ekologičtější. Prostě máš jeden počítač a ne tři, že jo, zařízení. Prostě zredukuješ to do jednoho. Ale představ si firmu, která má prostě nějaký obrovský kanceláře, potřebuje tam nakoupit 100 počítačů, ale ona nakoupí 100 počítačů, nenakoupí 100 mobilů, který si bude kdokoliv moci nosit domů. To je přece pitomost. Která firma tohle udělá? No a nebo si ty zaměstnanci budou jakoby mít svoje mobily a firma ušetří, že jo, na tom. Jo, no tak to je už je úplná utopie tohle. No tak jak se to vezme, jako, ale ten trend, že jo, bring your own device, že jo, tady jakoby je, takže. No a tohle třeba taky zkouší to Google, který do Androidu už zapojil to svý prostředí Android for Work, kde můžeš mít jednak jako soukromý aplikace, soukromou poštu, všechno, ale pak tam máš zvláštní firmní profil, takže tam tu stejnou aplikaci můžeš mít jako i v té firmní verzi, která bude třeba spravovaná nějakým firmním administrátorem, a to prostředí je tam oddělený a Apple nemá přímo tady tohle stejný, nemáš tam jako oddělený profily, ale zase Apple taky se snaží proniknout do firem a jako daří se mu to. Myslím si, že dneska Apple je pro firmy to, co kdysi bylo BlackBerry, kdysi jako firmy, nebo možná, že ne ty český, ale ty zahraniční, tak nakupovali BlackBerry, protože to byla spolehlivá platforma, bezpečná, a dneska tuhle roli převzal Apple. Teď pořád podepisuje nějaký dohody s IBM, Oraclem, Deloitte a dalšími firmami, které jsou právě v těch podnikových systémech jako důležitý, hrají tam klíčovou roli a chystají nové aplikace právě cílený na ty firmy, tak právě i Apple a Google budou vytlačovat Microsoft z toho silného podnikového prostředí nebo firmního prostředí, takže já nevím, no. No jak se to vezme, ale nevím, jako pořád si myslím, že ta myšlenka toho, že máš prostě jedno zařízení a to je mobil, ale zároveň, když to připojíš k nějakému třeba monitoru, tak je to velký počítač, že to pořád jakoby má něco do sebe. To, že to možná nebude tak zajímavý, říkám, jako to se uvidí. Jako zajímavá myšlenka to je, ale jestli to někdo chce používat, to nevím. Víš, tady jakoby jde o to, že zatím nejsme tak daleko, aby to bylo fakt tak jako použitelný, jo? Takže zatím to nikdo moc používat asi nechce, že jo? Ani my bychom to nechtěli používat. Ale třeba za pár let hardware bude lepší, silnější, to kontinuum bude propracovanější, že jo? Pár dalších verzí Windows a jako můžeme tam být klidně. Že jo? Ale tohle platí pro vývoj mobilních Windows pořád, že za pár let, za měsíc, pořád jako se jako vyhlíží dopředu, že už jenom chybí přeskočit tu poslední překážku a už to tady bude. Hele, já vím, já jsem přesně kvůli těmhle těm neustálým slibům konec konců sám jakoby zlomil hůl, že jo, nad tím mobilním systémem Windows a začal jsem používat Android. Ale jak jsem jakoby už říkal předtím, fakt je důležitý to, že ten Microsoft se vydal na nějakou cestu sjednocení a opravdu teď už třeba i ty systémy opravdu vyvíjí to jedno jakoby studio. Dřív třeba, já nevím, jestli úplně jako víš, jak to fungovalo v Microsoftu, po internetu třeba koloval takový vtipný obrázek, kde bylo nakreslených několik divizí Microsoftu a mezi nima byly jakoby napřežený ruce a pistole, jo. Jako, a to mělo právě symbolizovat to, že vlastně mezi těma divizema panovala jistá vřevnivost, nebo že se dokonce jakoby nesnášeli, jo. A oni třeba nespolupracovali při tom vývoji, proto třeba Windows Phone měl nějaký funkce, jo, byl to Windows Phone 8 a teoreticky by ty stejné funkce měl mít Windows 8 na desktopu, ale neměli, nebo na tabletech, jo, protože to vyvíjeli jiný lidi. A prostě v každém tom týmu zvítězil nějaký třeba jiný přístup, takže jakoby ten systém se lišil v některých věcech. A bylo zakázané třeba přejímat nějaký postupy nebo funkce, jo, třeba který vymyslel ten druhý tým, jo. A to už tam teďka není a věřím, že teďka jakoby Microsoft je opravdu na té cestě, kdy to může dotáhnout dokonce skutečně. A ta fáze, o které jsem před chvilkou mluvil, tak začala právě s Windows Phone 8. To Microsoft řekl, to je jako novej cool systém, má to stejný jádro jako desktopový osmičky. Kdo na to bude chtít vyvíjet aplikace, tak ten vývoj vlastně bude skoro stejný, prostě z 95% jako na tom desktopu, jenom se tam upraví drobnosti a přeupraví se to uživatelské rozhraní a prostě naplní se Windows toho a bude to prostě rozšířený, bude to boží. Nestalo se to. Přišly desítky, u toho Microsoft řekl, no teďka ten systém už je fakt jako stejný, mobil, desktop, to je jedno, všechno je stejný, vývoj bude stejný, akorát se upraví to uživatelské rozhraní. A jsou tady desítky rok a půl, nebo rok a půl ne, ale rok a čtvrt zhruba. A ty aplikace tady pořád nejsou, ten vývoj pořád není nějaký divoký. Vlastně po tom roce Microsoft oznámil akvizici toho Xamarinu a řekl, že firmy budou moci, nebo vývojáři budou moci jednoduše programovat aplikace multiplatformní. Takže vlastně napíšu jeden kód a vyplivne jim to aplikaci pro Android, Windows, iOS a já nevím co všechno. Jo, že teď už to bude fakt úplně nejvíc jako cool. A zase to prostě nevychází. Vlastně Xamarin tady je, ale ty aplikace pro Windows pořád nevycházejí a ta platforma prostě pořád neroste a Windows dneska je, nebo žije jen z té minulosti, z toho zvyku, že to lidi vlastně používají, protože jako není jiná možnost, pokud nechceš mít Apple, nebo pokud nechceš mít nějaký jako Linux třeba. A tak na těch desktopech, no tak žiju z minulosti, ale jako ta minulost znamená aplikace, že jo? Takže prostě na počítači s Windows máš kolik, jako miliony aplikací, nebo já nevím, jako řádově, kolik jich může být, ale jsou jich jako fakt spousty. Jo, ale na těch... pro firmy a pro uživatele by bylo úplně stejný, pokud by Microsoft doteďka vyvíjel třeba Windows 7, ty osmičky, prostě desítky by úplně vynechal, pořád by vyvíjel sedmičky, protože tam stejně používají lidi jenom ty desktopové aplikace. A prostě tady tyhle jako další systémy mohl přeskočit a co by se tím změnilo? Prosím tě, ale jako ty desítky jsou hybridní, že jo? A jakoby oni se snaží jít vstříc té budoucnosti. Snaží se teďka s těma desítkama, aby lidi právě zapomněli na ty takzvaný, že jo, legacy, že jo, aplikace, to znamená na všechny ty desktopové programy. A aby se začalo vyvíjet jakoby pro ten Windows Store, pro tu univerzální platformu. Ale nevyvíjí pro to nikdo, nebo jako ale, říkám no, nikdo, no jasně, ale... jako to jsi furt ale u toho stejného problému, že prostě je hrozně těžký jakoby někoho k tomu přesvědčit, že jo. Ale tím, že jakoby teď skutečně mají ten jeden systém, i když ty se s tomu smál, ale hele, když byly Windows 8 a Windows Phone 8, tak to ale opravdu jako nebyl jeden systém, to byly dva odlišné produkty. Nenech se mýlit, to byl marketingový jeden systém, jo, v podstatě. A tak říkali, že tam je stejný jádro, takže. No, oni to jakoby říkali, ale když jakoby si přečteš něco o té historii a jak to vypadalo, tak ono to opravdu jako nebylo až tak jednotný, jak se to třeba tvářilo. A opravdu jakoby až v podstatě to, třeba to systémový jádro opravdu až jakoby strukturovali s těma desítkama, jo, na takovou úroveň, že opravdu máš základ, jádro. A je to natolik modulární, že teďka si k tomu vybíráš prostě, co chceš a samostatně stojí třeba, že to grafický rozhraní, to uživatelský prostředí, jo, a to má potom, že počítač i mobil jiný. Ale jakoby takhle jakoby daleko opravdu nebyly a bylo to i hodně daný tím, že právě ty týmy třeba vývojový byly oddělený a že třeba nespolupracovali, když to teďka opravdu už to tam není, takže teďka opravdu můžou jít dopředu. Ale Microsoft pořád tady ukazuje, že má potenciál, nebo že ty jeho systémy mají potenciál, ale toho potenciálu nikdo nevyužívá. 100%. Já nevím, jestli prostě mají špatný marketing, nebo že to nedokážou prosadit ty svoje myšlenky v lesčem jako revoluční, bych řekl. Ale prostě nedokážou to prosadit, jo, tak to je problém. To je hrozně těžký, jako samozřejmě u těch mobilů třeba si myslím, že i poškodili si pověst u těch vývojářů, že jo, tím neustálejma restartama platformy a slibama právě, který pak jakoby nedodrželi úplně, tak věřím tomu, že ta pověst je poškozená a jako víš co, možná lidem stačí to, co mají, takže jakoby už nejsou tak nadšený z těch nových myšlenek, já jako nevím přesně. Jo, ale každopádně oni teďka jakoby se snaží, jak už jsem říkal, přesvědčit, že jo, všichni k tomu, aby začali dělat univerzální aplikace, ale oni to jakoby začínají dělat i na svojí straně, kdy jako když ten vývoj sleduješ, tak prostě verze od verze, jakoby oni víc předělávají klasických programů do toho univerzálního prostředí. Zároveň takový mezistupeň má být právě to, že se do toho Windows Store dostanou ty klasické desktopové aplikace. Jo, a jakmile už prostě ty vývojáře dokážeš nalákat do toho Store s těma klasickými desktopovými aplikacemi, tak už je mnohem větší pravděpodobnost, že je to zlomí a dřív nebo později začnou dělat univerzální aplikaci a že uvidějí výhodu toho, že opravdu ta univerzální aplikace může běžet jak na počítači, tabletu, že jo, tak třeba i na té konzoli, nebo i na tom mobilu, nebo i na HoloLens konec konců, nebo takovýchhle platformách. A už víceméně je to jenom o tom, aby oni vždycky dodělali trošku to uživatelské prostředí, ale vlastně ten základ je úplně stejný. Ale pochop, že tam není zájem. Tam je zájem dělat ty aplikace pro počítač, ale HoloLens nikdo to nepoužívá, proč by tam někdo dělal aplikace. Xbox, na Xbox stejně nepřevedeš všechno. Dáš tam nějaký jako přehrávač, teďka tam myslím proto už vyšlo VLCčko, ale jako ostatní věci tam stejně do toho nepřevedeš. Mobily, OK, tam se změní pracovní prostředí, nebo to uživatelské prostředí, ale zase ty mobily nikdo nepoužívá, takže jako univerzální aplikace myšlenka super, ale to využití dneska při těch podílech systému nebo při tom rozšíření systému je mizerná. No je to těžký, jakoby oni se to snaží tlačit přes ten desktop, protože pokud někde desítky mají, tak je to právě na tom desktopu, že jo, jako mobily, to je fakt okrajová záležitost. A oni furt tak nějak doufají, jako tím netvrdím, že to musí nutně být úspěšný tahle strategie, ale oni ani moc nemají jinou možnost. Oni doufají, že když se podaří přesvědčit na tom desktopu ty lidi, aby dělali univerzální aplikace, tak se to pak začne jakoby rozšiřovat všude, začne to nakopávat třeba i ty mobily, že jo. Což teoreticky by mohlo, jo, ve chvíli, kdy ty lidi fakt uvidí, že ta univerzální platforma má nějaký svoje výhody a i na těch počítačích, že jo. Proč bys dělal třeba teďka univerzální aplikaci na počítač? Protože je to jako relativně jednoduchý a ta platforma nabízí nějaký zabezpečovací vrstvy navíc, že jo. Ale tam je otázka, co Microsoft považuje za univerzální aplikaci. Já jsem o tom nedávno psal nějaký články, A tam jde o to, že to máš... To na jaře už, ne? To už je na jaře, no tak vidíš to. No, myslím, že jo. Aktuální. Nedávno. Microsoft teďka vydal ten nástroj, který vývojářům umožňuje v Windows Store vydat aplikaci, která se tváří jako univerzální, ale to jako není univerzální aplikace v tom, že může běžet na všech těch platformách Windows. Tam je ona má jenom jakoby univerzální instalátor, takže ty tu aplikaci klasickou, ty tam můžeš do toho, to je prostě jenom nějaký kontejner, do kterého zabalíš Chrome, Photoshop, já nevím, Total Commander a tyhle věci, a aby si je mohl publikovat ve Windows Store, odtamtud se budou moci jednoduše potom aktualizovat a zároveň běží v takovým jako zabezpečeným režimu, protože tam prostě není žádný jako invazivní zápis do registrů nebo na disk, všechno se to tam nějak zálohuje nebo loguje, jo, že když to prostě potom odinstaluješ ten program, tak se smaže, aniž by to jako zanechalo nějaký nepořádek v tom. A to je jako je super myšlenka a doufám, že jako čím dál, nebo že jako na to ti tvůrci softwaru přejdou, protože to bude pohodlnější a pro všechny to bude lepší, než stahovat nějaký jako install exe někde z, jako z uložta nebo jako z jejich webů. Ale tohle nejsou univerzální aplikace. A ten krok k tomu, aby vytvořili univerzální aplikaci, je hrozně jako dlouhej. Tam prostě musíš jako změnit ani ne tak jako tu logiku programu, teda jako záleží, v jakém jazyce to třeba mají napsaný, ale vlastně musíš změnit i to uživatelské rozhraní, protože no prostě té práce tam bude strašně moc. Zatímco to převedení jenom toho instalátoru, do toho jako univerzálního instalátoru, tak je prostě jednoduchý, protože na to je jako automatizovaný nástroj. Ale vytvořit jako tu dokonalou univerzální aplikaci prostě chce hodně moc práce a tu práci dneska nikdo neocení, protože jako to nikdo nepoužívá. No. Jasně, jako to fakt může takhle být, že to je takový práce, že se to nikomu nebude chtít dělat, jo. Ale opravdu jde o to, že ty desktopové aplikace ve Windows Store jsou takový mezikrok, no, který by teoreticky měl nakopnout, že jo, vývojářský studia, aby teda začali jako dělat univerzální aplikace. To je, jestli se to stane nebo ne. Jako já chápu to, že desktop je něco jiného než mobil, a že třeba Apple ten to odděluje víc než Microsoft, ale zároveň si myslím teda tím pádem, že Microsoft je pokrokovější. Jo. Nemusí být úspěšnější, ale jakoby je to pokrokovější. Ale na druhou stranu zase se nebudem tvářit, že Apple nemá jakoby takovýhle snahy nebo ambice, jako tam oni se jakoby už delší dobu, že já nevím, jestli toho sleduješ ten vývoj, já zase teda jako nejsem až takový jako nadšenec do Apple, nebo, že bych to nějak extrémně sledoval, ale vím, že jakoby tam jsou nějaký snahy ten systém jakoby sjednotit, že jo, macOS a iOS. Ale oni to nesjednocujou jakože nebudou jeden systém, ale že jako propojují právě nějakou to jako synchronizační vrstvou, že ty telefony a počítače spolu jako líp komunikují. A to je podle mě ta jako jednodušší a možná jako i lepší cesta. Já třeba teďka už asi měsíc používám Linux, teď jsem se konečně přiznal, proč tady nedávám do Microsoft. Ne, nenadávám, ale používám Linux, teďka tady používám prostředí, kde Plasma 5, který má v sobě integrovaný nástroj, který se jmenuje GD Connect, a ten slouží pro synchronizaci nebo propojení počítače a mobilu s Androidem. A opět prostě to je jako věc, o který se jako vůbec neví, prostě mainstreamový média tady tohle neřeší, ale je to úplně bezvadná věc, právě srovnatelná s tím handoff, nebo jak se to jmenuje, nebo continuity, prostě těmi režimy, který používá Apple, jo, že mezi tím počítačem a mobilem teďka se mi úplně jednoduše synchronizuje třeba schránka. Jo, já skopíruju text na mobilu nebo na počítači a najednou to mám i na tom druhém zařízení. Můžu přímo z počítače procházet bezdrátově soubory, který mám na tom mobilu, můžu ji prozvonit. Když mi přijde SMS, tak si to přečtu na počítači, můžu na ní rovnou odpovědět. Když mi někdo volá na mobilu, tak já vidím na tom počítači, kdo mi volá. Odpovědět ještě nemůžu, bohužel. Jo, a jsou tam takový jako úplně jako dobrý vychytávky, nebo je tam třeba to propojený s VLCčka nebo s jinýma přehrávačema, takže můžu na mobilu, můžu ten mobil používat jako dálkový ovládání, můžu ji používat jako touchpad. Jo, jsou tam úplně jako šílený vychytávky, jako úplně jsem koukal, že tady tohle, na tomhle někdo pracuje a proč se o tom sakra neví, jo. Ani Google prostě neumí takhle propojit Android a Chrome OS, to je neskutečný. A teď vlastně nevím, co jsem jako tím chtěl říct. Jo, že ty snahy vlastně o to propojit ty systémy jako takovou jako mezivrstvou, že jsou možná lepší nebo užitečnější, než dělat jako jeden systém pro všechno, asi, nevím. No v konečném důsledku to není jakoby jednodušší nebo lepší, že jo, protože musíš prostě dělat zvlášť program pro macOS a zvlášť prostě pro iOS, jo, to znamená, jo, dvě platformy. Ale ty programy už tady jsou? No, to je, jako oni tady jsou, jo, ale jako do budoucna, jako prostě to, že máš tu univerzální platformu ve Windows 10, jakoby, jo, co ti prostě přislibuje, to, že ti to zjednoduší práci dost výrazně. Ano, ty musíš investovat do toho vývoje, tam je ta počáteční investice a to je asi ten jakoby krok, že, ke kterému se nechcou jakoby ty vývojáři a vývojářky propůjčit. Ale jakoby dlouhodobě to smysl dává, si myslím, tohleto. Ale podívej se, jo, běžný Franta uživatel používá Windows, běžný Franta uživatel používá Android. Jsou to dvě úplně jinačí odlišné platformy, každá má ty vlastní aplikace a ten uživatel vlastně tam už používá to svý. Jo? A když tady přijde Microsoft, který řekne, máme tady jeden systém pro všechno, to znamená, že tě nutí do toho, aby ty si se naučil používat něco jiného ve Windows i něco jiného v mobilu. Úplně jako ti změní to prostředí a to je právě problém, proč to jako nikdo nechce používat, protože by musel změnit úplně veškerý návyky, který má. Jasně, no, tak to je jakoby další věc. No a jako v podstatě to nás teda vede k myšlence, že za prvý teda jako Windows u spotřebitelů už jako dřív jsem myslím říkal, jako že je možný, že Microsoft z tohohle sektoru úplně vycouvá, že jo, a to prostě platí víc než kdy jindy. A je tady teda otázka, jestli Microsoft ještě Windows potřebuje, protože je jasný, že Android třeba z mobilu jen tak někdo nevyštípe a Microsoft si dělá ty svoje nástroje a snaží se být spíš ta firma, která poskytuje služby, že jo, mimo jiné. Takže jestli mu třeba nebude stačit být hostujícím členem na nějaké cizí platformě, že jo, se svými softwary. No ostatně teďka něco podobného udělalo BlackBerry, který už vlastně vzdalo vývoj BlackBerry 10 toho svého systému, teďka i ukončilo výrobu a prodej, nebo prodej ještě ne, ale výrobu a vývoj vlastních zařízení, takže už to všechno bude outsourcovat někde jako do Číny a víceméně bude dělat Androidový telefony, který vybaví nějakým vlastním softwarem, vlastními službami. No a Microsoft tady tohle vlastně už dělá, jo, protože Microsoft má asi jako milion aplikací pro Android a vlastně tomu systému se věnuje možná víc než těm mobilním Windows. No a to je právě to, já jsem tam vlastně ještě chtěl někdy zmínit, že třeba teďka s tím Redstonem 2, samozřejmě vývoj je relativně na začátku, měli bychom teda to vidět někdy na jaře, ale už tady cítíme, že Microsoft tomu systému nevěnuje tu úplnou péči asi, že jo, jakou by měl, protože pro počítače vyšlo několik sestavení. A kolik sestavení vyšlo pro ty mobily? Většinou oni uvedou nový sestavení a je to jenom pro počítače. Není to pro ty mobily, takže je jasný, že ten vývoj tam je pomalejší a jsou tam jakoby víc pozadu a není to pro ně tak velká priorita, jo, ty mobily. Je samozřejmě třeba taky osobně jako mám obavy z tohohle toho. Jinak já nechci, aby vyznělo, že já tady na mobilní Windows nedávám, já pořád mám tady svou oblíbenou Lumii, pořád tomu systému fandím, protože nechtěl bych, aby tady byl jenom Android a iOS. Prostě jako čím víc konkurence tady bude, tím asi líp. Ale spíš jako jsem jenom takový zklamaný z toho, že se tomu nedaří vůbec a i přes ty veškeré snahy, které Microsoft do toho vkládá, tak pořád to prostě ne a ne. Nejde, no. No ale abychom to ještě se dostali k tomu Surface Phoneu, tak co ty si od něj představuješ? Co čekáš, že to bude za telefon? Proč by tady měl přijít? Čím by měla zaujmout? Kdyby ty si navrhoval, nebo kdyby ty si měl navrhnout Surface Phone, co bys od něj očekával? Co bys chtěl, aby to umělo? No to je hrozně těžký, no. Jako já nevím, co by to mělo mít navíc, než má třeba ten HP Elite X3, nebo jak se to jmenuje? Jo, Elite X3, no. To je jako nabušený stroj, který má úplně všechno. Vlastně. Má to 4 GB hardware, má to 4 GB. Jo, je to voděodolný, je tam bezdrátový nabíjení, vlastně je tam úplně všechno, je tam čtečka otisku, je tam skener oční duhovky, vlastně jako fakt po té hardwareové stránce je to jako dokonalý telefon víceméně, ale ten software, no. No, jo. Ale HPčko tam teda vymyslelo takovou věc, že tam bude virtualizovat klasický jako Win32 aplikace, takže tam třeba na to pojede i Photoshop, ale který tam jako bude jenom puštěný v nějakém jako přehrávači, ale ten, jako ta logika toho programu bude někdy jako vzdáleně spuštěná. Což je ale právě ten způsob, který bych si představoval, že nabídne i Microsoft nějak oficiálně. Jo, že i když ten systém jako je omezený a nespustí právě ty klasické aplikace, programy, abychom teda tu terminologii nějak dodržovali, takže to prostě nabídne třeba nějakým tím virtualizovaným způsobem. Což by bylo jako další impuls pro ty firmy, aby na to přešly, jo, že by tam měly ty svoje účetnictví z roku 1993 a tak. To je možný, jo. No ale pořád teda nevím, co by ten Surface Phone měl jakoby nabídnout navíc, protože si myslím, že Microsoftu se vyčítalo, že je pozadu, takže samozřejmě jde o to, aby měl špičkový hardware, aby nebyl pozadu, aby se mu všichni nesmáli. A jakoby to už teda má třeba ten telefon od HPčka a jakoby čím víc, jo, někoho zaujmout, spíš jako něčím, co prostě tady ještě není, jo, být o ten krok napřed, že uvíst prostě nový iPhone, jo, nebo něco takového. Právě jo, ale... to HPčko to už udělalo prakticky za něj, jo, protože tam má nejenom ten tu dokovací stanici, ale má tam i třeba ten notebook, který k tomu připojíš bezdrátově a máš vlastně z toho notebook, jo, to je... Ale tak jedině jako, že by ten telefon byl jako nějaký transformer, jo? Že ty bys někde prostě zmáčknul tlačítko a najednou by se z toho stal notebook, že jo? Jo, tak to nevím. Jako určitě tam můžou přidat stylus nějaký dobrý, jo? Je to řada Surface, u těch Surfaceů čekáme, že tam stylus bude pro to kreslení a tak. Prostě bylo by to něco jako ten Elite X3 smíchaný s Galaxy Note'em 7, akorát prostě by tam byl Windows a nehořelo by to. Jasně, jako jo, s tím stylusem to máš pravdu, že to by jako mohl být takový odlišovák. Konec konců Microsoft dřív chystal takový malej Surface, Surface Mini se tomu myslím říkalo, a tam opravdu jako ten Nadella to tehda zaříznul těsně předtím, než jakoby to šlo na trh, že už to bylo hotový. A to měl být nějaký jako 7-palcový tablet, že jo? Nebo přesně, něco. Jo, jakoby, čili ten Surface Phone může být ještě třeba o něco zmenšená jakoby verze tohohle tabletu. Jako, jo, jako je já to čekám, možný. Že to bude nějaká jako 6-palcová bestie určitě, stejně jako ten Elite. Jo a tam samozřejmě ten stylus by dával smysl, jak říkáš, to je prostě něco, co ty telefony může odlišovat, jo, takže proč ne? Otázkou taky bude cena. My už víme, že ten Elite se u nás bude prodávat za nějakých jako 22 tisíc, bez jako veškerého příslušenství, ta dokovací stanice stojí asi 4 tisíce, ten jakoby externí notebook k tomu, tak ten bude jako ještě víc asi stát, vlastně nějakých třeba jako 8 tisíc nebo 10 tisíc, to nevím, to jenom tady plácám. A to je jako docela dost, stejí s cenou dneska, aby to stálo jako iPhone, což je takovej ten vrchol ledovce, tak je docela odvážný. Minulý týden jsme to vytýkali Google, který takhle nacenil pixely, no a Microsoft asi udělal něco podobného. A teďka, to je zajímavý, tak dneska jsem náhodou koukal, že Lumie 950, tak se v nějaký ty oficiální distribuci prodává jako okolo 9000 nebo něco pod 10, ale z té šedý distribuce tak se dá koupit jako na nějakých jako 7000 a jako pár drobných, což je třetina toho Elitu. A prostě za 7000 je fakt jako špičkový telefon. Pokud přijmeš fakt, že tam prostě nemáš všechny aplikace, ale je jich tam jako dost i pro ty spotřebitele, tak prostě to je jako pecka telefon, který není sice moc hezký, ale jako je rychlej, má krásný displej, perfektně fotí, jo, je tam prostě bezdrátový nabíjení, to je jako bomba za 7000. Kdyby to takhle nacenili hned, tak třeba ta platforma by byla trošku tak úspěšnější. Ale oni za 7000 tam prodávali prostě nějaký jako shity vlastně se Snapdragonem 200, nebo co to bylo, no, tak jako to mi ho teda vyndej, fakt, jo. Jo, jako za ty prachy je to samozřejmě skvělej telefon, ale to je opravdu jako, že jo, jenom to vyskladnění. Podobně třeba prodávalo HPčko, když koupilo Palm a jeho Apple OS, tak Palm chystal, že jo, telefon Pre 3 a plus měl nějaký tablet, nevím už, jak se jmenoval, to je asi jedno. A tehdy taky ten tablet, jakoby se díky tomu, že oni se jenom snažili vyprázdnit sklady a prodávali to fakt za babku, tak to byl jakoby dobrý tablet za pár korun, jo, ale je to už takový pohrobek, no. No a Intel jako teda nemá nějaký procesory, který by se do toho telefonu dali narvat, protože samozřejmě tady opravdu jako nejlogičtější a nejlepší by bylo, kdyby prostě Microsoft mohl uvíct telefon s procesorem architektury x86, že jo, aby tam mohly běžet jakoby i ty klasické aplikace, to by byla opravdu bomba, že? To by byla, ale zase vem si, jak ty desktopové desítky nebo vůbec desktopové verze Windows, jak se časem rozlézají na tom disku, jo, a to bys tam musel mít nějaký jako 120 gigový úložiště, aspoň aby to bylo použitelné. To je těžký. Ale ne, jako abych odpověděl na tu tvou otázku, tak Intel tady tyhle procesory zařízl. Ty jako ty mobilní nebo ty nejmobilnější Atomy tak už nedělá. Bude dělat ty tabletový snad ještě chvíli, ale ty jsou jako už do těch mobilů jako náročný a tam jako přes to vlak nejede, no. To je blbý, no. Jako Intel Microsoftu by pálil trošku rybník teda. No, jo, a i široký, daleký okolí kolem rybníku si myslím, že. Jako Intel a jeho vývoj teďka, to je tak jako na zvláštní diskuzi. Jo. jak se zasekl a jak neinovuje a jak je to s ním špatný, takže. Ale to se necháme třeba někdy na příště. No, to by tady měl spíš sedět Honza Olšan asi, že? Nebo někdo takový. No. A takže co, to dnešní téma jsme už vyčerpali asi? Asi jo, no, já nevím ještě moc, co k tomu říct. Je to těžký. Microsoft má potenciál, jeho platformy mají potenciál, ale je moc těžký se prosadit a potom, jak se Microsoft choval v minulosti a poškodil si pověst, tak tím spíš jakoby je těžký tady se prosazovat někde a i když má v rukou nějaký myšlenky a produkty potenciálně zajímavý, tak... Teď jsem viděl nějaký srovnání, že... A tím už to fakt ukončím, už to jako zatípnem, že Microsoft vývoji Windows Mobile nebo Windows Phoneu tak věnoval během těch, já nevím, 6-7 let, co to vyvíjí, takže ho to stálo třeba 10 miliard dolarů, i včetně toho, že koupil Nokia za těch 7 miliard. Takže ho to stálo asi 10 miliard a Samsung to jako dokázal 17 miliard protopit během jako 3 měsíců právě s tím Galaxy Note-em. Jo, jo, jo. Což je jako takový zajímavý srovnání. To není jako oficiální částka těch 17 miliard, to je jenom řekl nějaký analytik na základě odhadovaných prodejů a toho, kolik jako Samsung bude stát právě to navrácení telefonů a likvidace a tak, ale i tak to prostě budou jako šílený peníze, no. Jo, tak je dopadně, no. Takže vlastně Windows je hrozně levnej na vývoj mobilní. Jo. No, nevím, jako já si myslím, že ten Nadella jako to zruší, jako já se fakt bojím, že to zruší. A vem si, on třeba jako zrušil i teďka vývoj toho bandu náramku. Hmm. Jo, a to prostě oni udělali dva náramky, jo, měli nějaký svoje problémy, ale nějak se to zlepšovalo postupně a teď třeba ta třetí generace už mohla být hodně dobrá. Ale po dvou pokusech to úplně vzdát se celého toho trhu, to mi přijde jako hrozně brzo, no, takže já mám prostě trochu strach, že ten Nadella už možná tu firmu poškozuje trošku jakoby tímhletím, jo? Protože jakoby nedá žádným produktu šanci. Jo? No, nevím, jestli je ten můj dojem. A tak víme o něm, že on není moc právě na ty spotřebitele orientovaný, ale že pro něj jsou klíčový prostě Office a Azure a ty různý cloudové a serverové věci. Jo, takže on prostě snad ani ty Windows jako nemá rád. Já myslím, že to ani nepoužívá. No a tak jako Windows ve firmách jsou ale silná značka, že jo, takže... Jo, zatím, jo. Nevím, uvidíme. Ale nevím, od Surface Phoneu každopádně ani moc nevím, jako co si představit lepšího, než to, co už tady máme v podstatě od toho HPčka například. No, to je těžké. Ale tak konec, jo. No, dobře. Tak za týden, čau. Čau.